konsultasisyariah.com. Doa salat jenazah untuk mayit perempuan. Pertanyaan: bagaimana doa jenazah yang benar jika mayitnya perempuan? Apakah tetap sama seperti doa untuk mayit lelaki? Jawaban: bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita simak teks doa salat jenazah yang disebutkan dalam hadis. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah dan aku menghafal doa yang beliau baca. Beliau membaca, Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan domir atau kata ganti hu yang menunjukkan orang ketiga laki-laki. Ulama berbeda pendapat mengenai domir hu, apakah kembali ke kata mayit yang diwakili dengan kata ganti orang ketiga lelaki, ataukah kembali ke jenis kelamin jenazah. Karena ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah seorang lelaki. Pendapat pertama, kata ganti hu kembali ke kata mayit, sehingga ini berlaku baik bagi jenazah lelaki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat Asy-Syaukani. Beliau mengatakan, yang zahir, orang yang sholat, dia membaca dengan lafadz ini yang disebutkan dalam hadis. Baik mayitnya lelaki maupun perempuan. Dan kata ganti yang ada tidak diubah menjadi kata ganti perempuan ketika mayitnya perempuan. Karena dhamir ini kembali ke kata mayit, dan kata mayit berlaku bagi jenazah lelaki dan perempuan. Pendapat kedua, kata ganti hu kembali ke jenazah yang disolati. Sehingga dianjurkan mengalami perubahan sesuai jenis kelamin jenazah. Jika jenazahnya perempuan, maka dhamir hu diganti dengan ha yang menunjukkan kata ganti orang ketiga perempuan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan yang dinilai lebih kuat oleh Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, doa beliau, Allahumma ghafir lahu, kata ganti tunggal untuk lelaki. Jika mayitnya perempuan, apakah kita berdoa Allahumma ghafir lahu, ataukah kita membaca doa Allahumma ghafir laha dengan kata ganti perempuan? Jawabannya, kita baca dengan kata ganti perempuan, sehingga kita membaca Allahumma ghafir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu anha, dan seterusnya. Beliau juga memberikan sanggahan untuk pendapat Asy-Syaukani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata ganti orang lelaki karena jenazah yang beliau salati seorang lelaki. Karena hadisnya adalah keterangan dari Auf bin Malik dari doa yang beliau dengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah. Bagaimana jika orang yang salat tidak tahu apa jenis kelamin jenazahnya? Beliau mengatakan, boleh dengan kata ganti lelaki atau wanita. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.